چیز کا وہ مطالبہ کریں گے وہ ملے گی، لیکن کوئی ردی خواہش انسان کے دل میں نہیں پیدا ہوگی وہاں پاک جگہ. اور جتنی بھی یعنی پاکیزہ خواہشات کے مطابق جو چیز بھی وہ طلب کریں گے وہ سب ان کو ملے گی، منہ مانگی مراد ان کو ملے گی. ظاہری اور جسمانی یعنی لذتوں کے علاوہ نفسانی، روحانی اور ہر قسم کی آسائش ان کو نصیب ہوگی. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو ان کے نفس چاہیں گے وہ ان کو منمانی مراد ملے گی. اور ادھر ہوگا سلامن، سلامتی، اور یہ قول ہوگا پروردگار کی طرف سے جو نہایت ہی مہربان ہے، مہربان، انتہائی مہربان پروردگار کی طرف سے جنتیوں کو سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنت کے باشندوں، رہنے والوں، میری طرف سے تم کو سلامتی نصیب ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فرشتے تو سلام کریں گے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، ہر طرف سے فرشتے آئیں گے اور جنتیوں کو سلام کریں گے، اور آپس میں بھی جب بہشتی ایک دوسرے سے ملیں گے سلام کریں گے. لیکن سب سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا کہ اے بندو میری طرف سے تم پر سلامتی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور ادھر جیسا دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بیچ کے رہنے والو، اہلو علیکم رضوانی، میں اپنی رضا اور خوشنودی تمہارے اوپر اتارتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعد و ابدا، اس کے بعد میں کبھی بھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ میں تم پر خوش رہوں گا. اب اس نعمت کی خوشی کس قدر ہوگی آل ایمان کو اور جنت والوں کو جب خدا کی طرف سے خوشنودی کا اعلان ہوگا اور پھر سلامتی کی بات ہوگی اور سلام ہوگا پروردگار کی طرف سے جو نہایت ہی مہربان ہے. تو اس کی خوشی کا اندازہ آپ لگا لیں، کتنی عزت اور کتنی رفعت اور کتنی بلندی ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی. پروردگار کا سلام اور اس کی خوشنودی اور رضا، اور ساتھ ساتھ یہ ارشاد ہوگا وامتاز الیوم ایہا المجرمون، حشر کے دن اے مجرموں، اے پاپیوں، کفر شرک کرنے والوں، ظلم و تعدی کا الگ ہو جاؤ، دنیا میں تم رلے ملے تھے آپس کے اندر، امتیاز نہیں ہوتا تھا، لیکن آج الگ ہو جائے، تمہارا راستہ الگ، تمہارا ٹھکانہ الگ، تم آج الگ ہو جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے جو محاسبہ فرمائے گا اس وقت، اس کی کیفیت کا ارشاد فرمایا ہے، مجرمین کو جدا کر دیا جائے گا، انتہائی شاک گھڑی ہوگی اور پریشانی کی گھڑی ہوگی جب مجرموں کو آ جائے گا الگ ہو جاؤ، الگ صفحے بن جائیں گے، الگ راستے پر ان کو جانا پڑے گا اور سخت گھٹن منزل کے اندر وہ پہنچیں گے جبکہ محاسبے کا سلسلہ سب ختم ہو جائے گا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Thank you. الم عہد الیکم، کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہہ رکھا تھا اے بنی آدم کہ نہ عبادت کرنا شیطان کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ تم صرف میری عبادت کرنا، یہی ہے سیدھی راہ، اور البتہ تحقیق گمراہ کیا تم میں سے بہت سی مخلوق کو۔ افلم تکونو، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے تھے؟ تو اب یہ جہنم ہے وہ جس کے بارے میں تم سے وعدہ تھا، داخل ہو اس کے اندر آج کے دن اس کے بدلے جو تم کفر کرتے تھے۔ آج ہم مہر لگا دیں گے منہوں پر، ان کے منہوں پر، اور کلام کریں گے ہمارے سامنے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ وہ کماتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، بس وہ دوڑیں راستے کی طرف، پھر کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم مسخ کر دیں ان کی صورتوں کو ان کے ٹھکانے پر ہی، پس نہ طاقت رکھیں وہ چلنے کی اور نہ واپس لوٹ سکیں، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو الٹا کر دیتے ہیں پیدائش میں، کیا یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے؟ پہلی آیات کے اندر اللہ تعالی نے کفر اور شرک کرنے والوں کا رد، اور محشر کے دن جو صورت حال پیدا ہوگی دوسرے سور پھونکنے کے بعد، جب لوگ نکلیں گے حساب کتاب کے لیے، اور اللہ کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے، ہر ایک نفس کا محاسبہ ہوگا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جنت والے لوگ نہایت ہی آرام میں ہوں گے، اور ہر قسم کی راحت اور سکون ان کو نصیب ہوگا، اور خدا تعالی کی طرف سے بھی ان پر سلامتی ہوگی، اور مجرموں سے اس دن کہہ دیا جائے گا کہ الگ ہو جاؤ۔ مجرم اور پاپی لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، ممتاز کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالی اس طرح فرمائے گا، وامتاز الیوم ایوہ المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، آج تمہارا ٹھکانہ الگ الگ ہے، دنیا میں تو آپس میں ملے جلے ہوئے رہتے تھے تم، لیکن آج ہر ایک کو اپنے اپنے ٹھکانے پر جانا ہوگا۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا، الم آہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا، یعنی تم کو یہ بات نہیں بتلائی تھی اے اولاد آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پہلے دن سے ہی اللہ تعالی نے اولاد آدم سے یہ بات فرمائی تھی کہ، اور تنبیہ کی تھی شیطان کی بات سے بچنے کی کوشش کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ نے فرمایا تھا، ان وعدو لکا ولزوجک، اے آدم یہ شیطان تیرا بھی اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ پھر اولاد آدم کو بھی اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہر دور کے اندر آگاہ کیا کہ شیطان سے خبردار اور ہوشیار رہیں، یہ ایک غیر مری دشمن ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ اور اس کا سارا خاندان قبیلہ تم کو دیکھتا ہے تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، اور بہت خطرناک دشمن ہے، گھات میں لگا ہوا، اور اس نے قسم اٹھا رکھی ہے پہلے دن سے کہ میں انسانوں کو کسی موقع پر بھی میں چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا ہر طریقے سے، دنیا کے طرف سے بھی آؤں گا، دین کی طرف سے بھی آ کر میں گمراہ کروں گا۔ خواہشات کی طرف سے بھی آ کر اور ہر طرف سے آ کر میں ان کو گھیرنے کی کوشش کروں گا، اور کوئی موقع میں ضائع نہیں ہونے دوں گا ان کو گمراہ کرنے کا۔ تو اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچتے رہنا۔ اس وقت فرمائے گا کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ عبادت سے مراد اس مقام میں اطاعت ہے، شیطان کی بات کو ماننا اور اس کے وسوسے کے مطابق چلنا، یہی عبادت ہے۔ عبادت سے مراد کوئی پوجا نہیں ہے، جیسا کہ معبود کی پوجا کی جاتی ہے، بلکہ اس کی بات کو ماننا، اور وہ جس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، تصویر کرتا ہے، القاء کرتا ہے، اس کے مطابق چلتے رہنا، یہی شیطان کی عبادت ہے۔ تو کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یہ تمہارے لیے کلا دشمن ہے، اور یہ کہ انے بدونی، صرف میری ہی عبادت کرنا۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانوں سے بار بار انسانوں کو آگاہ کیا اور خبردار کیا کہ شیطان مردود کی اطاعت نہ کرنا، اس کی پیروی نہ کرنا، سری دشمن ہے، وہ تم کو جہنم میں پہنچانے کے بغیر کبھی بھی صبر نہیں کرے گا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو اپنے گروہ کو بلا رہا ہے تاکہ وہ جہنم میں داخل ہوں، اور شیطان کی پارٹی زیادہ سے زیادہ جہنم میں جانے والی ہے، وہ خود جہنمی ہے، دوسروں کو بھی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان اس کے ساتھ جائیں جہنم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم کو آگاہ کیا تھا، خبردار کیا تھا کہ اگر تم ہمیشہ کی نجات کے طلبگار ہو، ابدی نجات اگر چاہتے ہو کہ دائمی طور پر تم کو نجات مل جائے، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ انے بدونی، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا، اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اور صراط مستقیم یہی ہے جس پر چل کر انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں اور راحت پا سکتے ہیں کہ صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن سے آگاہ کیا ہے انسان کی نسل کو، جب زمین پر اتارا اللہ تعالیٰ نے، تو اسی وقت سے یہ بات تلقین کی ہے اور سمجھا دی ہے، اور فرمایا تم دیکھتے ہو وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تحقیق بہکایا اس شیطان نے، گمراہ کیا اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو، جبلن خلقت کو کہتے ہیں، اس کا تلفظ مختلف طریقوں پر کیا جاتا ہے، جبلن بھی ہوتا ہے، جبلن بھی ہوتا ہے، اس سے مراد مخلوق، بہت سی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بہکایا، شیطان نے گمراہی کے راستے کی طرف لے گیا۔ تو افلم تکونوا تعقلون، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے، اتنے بھی نہیں سوچتے؟ یہ کفر اور شرک کرنے والے سب شیطان کے راستے پر جا رہے ہیں، یہ معصیت گناہ اور تادی کرنے والے لوگ سب شیطانی راستے پر جا رہے ہیں، اور ہر دور میں ان کا غلبہ رہا ہے۔ بہت سی مخلوق کو شیطان نے بہکا کر اس راستے پر ڈالا، آج بھی موجود ہے دنیا، یہ دنیا کی آبادی اس وقت اگر 5 ارب ہے تو اس میں 4 ارب آبادی شیطان کی عبادت کرنے والی، 5واں حصہ بھی بمشکل، بہت مشکل خدا کی توحید کو ماننے والے لوگوں کا ہو، بلکہ اکثریت 4 حصے اس مخلوق خدا اس وقت شیطان کی عبادت گزار ہے۔ اتنی کا ہر دور میں ایسا ہی حال رہا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو شیطان بہکا کر لے گیا بہت تم میں سے بہت سی مخلوق کو، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ اور یہ تو جزائے عمل کے وقت پھر ارشاد ہوگا حاضی جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم وہ دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر شیطان کی عبادت کرو گے، شرک کفر اختیار کرو گے، برائی اختیار کرو گے، پھر جہنم میں تم کو پہنچنا ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا، یہ وہ جہنم ہے. اب اس میں داخل ہو آج بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے جو کچھ تم کفر کرتے تھے، تم نے نصیحت نہ مانی اور خیرخائی کرنے والوں کی بات کو تم نے ٹھکرا دیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر تم کو یقین نہ آیا اور شیطان کے وسوسے پر تم چلتے رہے، اس ملعون کی اطاعت اور پرستش کرتے رہے، تو آج پھر یہ دوزخ ہے جس کے بارے میں تم کو آگاہ کر دیا گیا تھا. تم نے اپنے دشمن کو نہ پہچانا، دوست اور دشمن میں تمیز نہ کی، نفع نقصان کو نہ پہچانا. تم نے دنیا کے کاموں میں بڑے ہوشیار تھے لیکن ایمان کے سلسلے میں اتنے کمزور ثابت ہوئے، شیطان کی پرستش اور اطاعت تم نے اختیار کی، حالانکہ دنیاوی معاملات میں انتہائی درجے کی ذہانت سے کام لینے والے تھے تم لوگ. تو اتنی موٹی موٹی باتیں بھی تم کو نظر نہ آئی، تو اب اس تمام کفر کا خمیازہ بھگتو. اب یہ جہنم ہے جس کے اندر تم نے داخل ہونا، داخل ہو جاؤ اس کے اندر، اس کے بدلے جو کچھ تم نے کفر کیا ہے. اور پھر بعض انسان کفر شرک سے بھی انکار کرنے لگیں گے اور گناہوں سے بھی بعض اوقات انکار کرنے لگیں گے، تو جزائے عمل کے وقت یہ صورت بھی پیش آئے گی. آج کہیں گے ہم نے تو نہیں کیا، جیسا کہ مجھے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہے ہمارے پروردگار ہم نے تو شرک نہیں کیا، بالکل انکار کر بیٹھیں گے. تو جب انکار کریں گے تو پھر اللہ تعالی یہ صورت بنائے گا. انکار کی تو کوئی صورت ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علم میں محیط میں موجود ہے سب چیز، لوح محفوظ میں بھی درج ہے اور نامہ اعمال کی کتابیں جو فرشتوں کے پاس محفوظ ہیں اس کے اندر بھی درج ہے. انسان کے اعمال عقائد ہر چیز محفوظ ہے، کوئی ایک ذرہ بھی انسان کے عمل اعتقاد کا ضائع نہیں ہوتا، وہ محفوظ رہتا ہے. اور اللہ نے پھر یہ ہے کہ گواہ بھی مقرر فرمائے، فرشتے بھی گواہ ہوتے ہیں اور باقی چیزیں بھی گواہی دیں گی. لیکن صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض انسان انکار کریں گے، میں تو کسی گواہ کو اپنے سوا، اپنے وجود اور جسم کے سوا میں تو کسی کو گواہ نہیں مانتا. تو ایسے منکرین لوگ جب انکار کریں گے تو اللہ تعالی کا فرمان ہوگا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مور لگا دیں گے ان کے منہوں پر، منہ تو بند ہو جائیں گے. اور منہ جب بند ہو جائیں گے وتکلمنا ایدیہم، اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے، جو کچھ وہ کماتے تھے اگر اپنے جرموں کا زبان کا اقرار زبان سے نہیں کریں گے، زبانیں تو بند ہو جائیں گی، منہ پر مور لگا دیں گے لیکن ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے، کیونکہ ہاتھ کام کرنے میں حصہ لیتا ہے اور پاؤں معاون ہوتا ہے، چل کر جاتا ہے، تو دونوں گواہی دیں گے، بلکہ جسم کے تمام حصے گواہی دیں گے انسان. اور حدیث میں آتا ہے انسان کی سب سے پہلے یہ بائیں ران جو ہے یہ بول کر بتلائے گی اور سارے اعضاء بول کر بتلائیں گے. تو انسان حیرت کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور کہے گا کہ افسوس، کہ جسم کے اعضاء سے کہے گا کہ فان کننا انازل، میں تو تم ہی بچانے کے لیے یہ بات کر رہا تھا، تم نے تو خود بول کر اپنا راز فاش کر لیا، اب تو کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان بچ سکے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانوں کے اعمال کی حفاظت اللہ نے مکمل طور پر کی اور اس کی مختلف شکلیں سامنے آئیں گی. بعض اوقات تو ایسا ہوگا کہ انسان اپنے سامنے اپنے تمام اعمال نامے کی کتاب کو سامنے پائے گا، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کا فرمان ہے، اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حفیظہ. باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا نامہ اعمال ہے جو مرنے کے بعد گلے میں سمجھو لٹکا دیا جاتا ہے، اس کو کھول دیا جائے گا اور ہر انسان پڑھ سکے گا، چاہے دنیا میں ان پڑھ ہو لیکن اس وقت نامہ اعمال ضرور پڑے گا. کافی ہے تمہارے لیے تمہارا نفس ہی گواہ، باہر جانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، ہر چیز درج ہے. کبھی اس طرح پائے گا انسان، سمجھ جائے گا کہ میرے تو سارے اعمال محفوظ ہیں، اور کبھی اس طرح ہوگا کہ بعض مجرم انکار کریں گے تو اس کے اعضاء اور جوارح بول کر بتلائیں گے، تو پھر یوں خیال کرے گا انسان کی یہ اعمال تو میرے اعضاء کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. یہ اس کو اس وقت یہ پتا چلے گا کہ میں تو کرتب سمجھتا تھا، یہ تو گیا ختم ہو گیا معاملہ، یہ تو میرے اعضاء اور جوارح کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اعمال. اس طرح معلوم ہوگا، پاؤں بھی گواہی دیں گے اور ہاتھ بھی. چنانچہ دوسری احادیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے حق میں نیکی اور بدی کی گواہی دینے میں زمین بھی گواہی دے گی. جس خطہ زمین پر کام کیا ہے وہ زمین کو، اس کو ٹکڑے کو بھی پیش کیا جائے گا، وہ بھی گواہی دے گا کہ ہاں فلاں وقت پر یہ کام اس شخص نے یہاں کیا. ارد گرد کی چیزیں بھی گواہی دیں گی، جیسا کہ ہم اذان والی حدیث کے اندر پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی اذان دیتا ہے تو دائیں بائیں طرف جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، شجر و حجر، جن میں تمام چیزیں قیامت والے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی. اور اسی طریقے سے تلبیہ جو انسان پڑھتا ہے حج کے لیے، لبیک اللہم لبیک، تو ادھر سے لے کر کے زمین کی آخری حصے تک جتنی چیزیں ہیں سب اس کے حق میں گواہی دیں گے. مطلب جس نے اللہ کا نام احترام کے ساتھ بلند کیا ہے. ایسے ہی برائی کا حال بھی ہے، وہ ارد گرد کی چیزیں، مکان، درخت یا جو چیز بھی ہوگی وہ گواہی دے گی. اب اس وقت انسان کتنا درماندہ اور لاچار ہوگا کہ زبان تو بند ہے لیکن اعضاء اور جوارح بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، رانیں بول رہی ہیں، جسم کے مختلف حصے بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں. انسان کے لیے ندامت کا کتنا یعنی زبردست یہ ہوگا، موقع ہوگا، اور انسان کچھ کہہ نہیں سکے گا، کچھ کر نہیں سکے گا. جیسا کہ دوسری آیت کے اندر بھی اللہ کا فرمان ہے، حتی اذا ما جاؤہا، جب آ جائیں گے اس مقام میں تو شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، کان بھی، آنکھیں بھی اور جسم کی کھالیں بھی گواہی دیں گی جو کچھ کام کیا کرتے تھے. آج جسم کی کھال بول کر بتلائے گی، کان بول کر بتلائیں گے، آنکھیں بول کر بتلائیں گی، زبان تو بند ہوگی. اور انسان جب وہ حیرت کا اظہار کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ اعضاء اور جوارح کہیں گے، قالوا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، جس خدا نے ہر چیز کو گویائی کی طاقت دی ہے اس نے ہم کو بھی گویائی کی طاقت دی ہے، ہم کو بھی بلوا دی ہے، ہم بھی بول اٹھے ہیں. وہ خدا جو انسان کی زبان کو طاقت دیتا ہے گویائی کی اور بولنے کی، وہ اعضاء اور جوارح کو بھی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ بھی بول کر کے بتلا دے. تو جب حیرت کا اظہار کرے گا انسان تو یہ اعضاء یہ کہیں گے، ہم کو بلوایا ہے اس ذات نے جو ہر ایک چیز کو قوت گویائی دیتی. اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ معاملات ہوں گے آگے چل کر، اور پھر فرمایا یہ لوگ تکبر اور غرور کرتے ہیں، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور ایمان کی بات کو اختیار نہیں کرتے، کفر اور شرک کی طرف جا رہے ہیں، شیطان ملعون کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی بات کو مان رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے وسوسے اور اس کے کہے پر چلنے تو فرمایا کہ خدا تو قادر مطلق ہے، ولو نشاء لطمسنا على عیونہم، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں بھی مٹا دیں، اگر ہم چاہیں تو آج دنیا میں ان لوگوں کی آنکھیں مٹا دیں نافرمانوں کی، پھر یہ راستے کی طرف دوڑیں تو کچھ نظر نہ آئے، خدا اس پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو جب سزا دی گئی، حکم ہوا فرشتے کو ہونا پر ہلاؤ ذرا، پر ذرا ہلایا سارے ہی اندھے ہو گئے، فتمس نہ آئیو نہ ہوں، میں یہ تو چکھو تم بھی بدماشی کدھر دوڑتے ہو اور کیا تم غنڈہ گردی کرتے ہو، فرمایا آج بھی اگر ہم چاہیں تو مٹا سکتے ہیں آنکھوں کو، اور اس طرح ولو نشاء لمسخنا ولا مکانتی، اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے ہی اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتوں کو تبدیل کر لیں، مسخ کر لیں، جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نافرمان قوموں کو اور بعض نافرمان جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کیا، کسی کی شکل خنزیر جیسی بنا دی، کسی کی بندر جیسی بنا دی، جعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے بندر اور خنزیر بنا کر رکھ دی، ظاہری انسانی شکل سے بھی محروم کر دیے، اگر چاہے تو خدا تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو جس جگہ یہ کھڑے ہیں وہاں ہی خدا صورت مسخ کر دے، پھر نہ آگے چلنے کی طاقت رکھے نہ موڑ کر گھر جا سکیں، وہیں کی شکلیں تبدیل ہوئی ہوں، انسانوں سے نکال کر ہم کسی اور ملعون شکل کے اندر تبدیل کر دیں، چوہے بنا دیں، گو بنا دیں، بندر بنا دیں، خنزیر بنا دیں، اور چاہے تو پتھر بنا کر رکھ دیں۔ جیسا بائبل کی روایت میں یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو مسخ کر دیا، خدا نے پتھر بنا دیا اس کو، یا صاف اور نائلہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا تھا، خدا نے ان کو پتھر کی شکل میں مسخ کر دیا، عرصہ دراز تک وہ عبرت کے لیے وہ پڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں شیطان نے ان کی پرستش کرانی شروع کر دی۔ تو بہرحال اگر ہم چاہیں تو شکلیں مسخ کر دیں، پھر نہ یہ چل سکیں اور نہ واپس لوٹ سکیں، کیا اتنی بات بھی نہیں سوچتے اور خدا قادر مطلق کی عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش کرتے ہیں، کس قدر تباہ کن بات ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت کا نمونہ ومن نعمر ہو، یہ باتیں سب اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کر لے، لیکن اس نے اتنا موقع دیا اور اتنے اسباب ہدایت جمع کر دیے، عقل سمجھ فام، پھر نبیوں کا بھیجنا، کتابیں نازل کرنا، مبلغین کا سمجھانا، سب باتیں ہوتے ہوئے بھی جو لوگ نہیں مانتے، تو خدا تو قادر ہے کہ چاہے تو ایسا کر دے، لیکن اس کی دی ہوئی مہلت ہے۔ فرمایا دیکھو من نعمر ہو، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، ننکس فی الخلق، اس کو ہم اونڈا کر دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں پیدائش میں، کیا اس بات پر لوگ غور نہیں کرتے، ابتدا انسان کس طرح بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، رانا اور خوبصورت، انتہائی طاقتور، لیکن جب وہ یہ زندگی کا دور گزرتا ہے اور بڑھاپے کی منزل آتی ہے تو دیکھو انسان کس طرح کبڑا ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، لاٹھی کے سہارے پر چلتا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کمر بھی سیدھی نہیں کر سکتا، پیدائش میں الٹ دی اللہ تعالیٰ نے، گجا یہ کہ انتہائی سیدھا کھڑا ہوتا تھا، آزاد جوارح ٹھیک تھے، لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے ایسا زوف آ گیا، کمزوری آ گئی، قد ٹیڑا ہو گیا، آزا نے جواب دے دیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے نمونے، انسان کو غور کرنے کے لیے بڑے مواقع اللہ نے دیے، انہی پر اگر غور کرے تو کفر شرک نہ کرے، مسجد کا ارتکاب نہ کرے۔ کجا انسان جو شباب کی حالت میں ہوتا ہے، کجا پھر ایسا بڑھاپا کہ انسان سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور باقی کوا کا حال بھی ہے ایسے ہی ہے، تمام آزا اور قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسا کہ وہ شاعر لوگ کہتے ہیں، جگر مراد آبادی کا یہ شعر ہے، رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، تا کہنے کی بات ہے کہ جیے جا رہا ہوں میں. اس منزل میں پہنچ جاتا ہے آدمی. زندگی جو ہوتی ہے وہ بال جان معلوم ہوتی ہے انسان. ایسی کمزوری کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور ایسا جسم میں تغیر آ جاتا ہے, انسان کا قد بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے, سیدھا نہیں رہتا. یہ سب اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں. وہی خدا چاہے تو مسخ کر دے انسانوں کو, چکلیں بگاڑ دے, چاہے تو آنکھیں مٹا دے. اللہ نے تمام مواقع فراہم کیے ہیں تاکہ انسان غور و فکر کریں اور ہدایت کا راستہ اختیار کریں. صرف اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور عبادت کریں. شیطان ملعون جو دشمن ازلی ہے اس کی بات میں نہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. وما علمناه الشعر اور نہیں سکھایا ہم نے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر, شعر کہنا, اور نہیں لائق اس کے لیے نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور قرآن کھول کر بیان کرنے والا, تاکہ ڈر سنائے اس کو جو جان رکھتا ہے اور ثابت ہو جائے بات کفر کرنے والوں پر. اولم یرو, کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے, بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے مویشیوں کو, پس وہ ان کے مالک ہیں, اور ہم نے تابع کر دیا ہے ان کو ان کے لیے. پھر ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر ان کی سواری ہے, اور بعض وہ ہیں جن سے وہ کھاتے ہیں, اور ان کے لیے ان مویشیوں میں بہت سے فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ ہیں. کیا یہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے, اور بنا لیا ہے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود تاکہ وہ ان کی مدد کریں. وہ تو طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کی, اور یہ ان کے لیے لشکر ہوگا جو حاضر کیے جائیں گے, پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے. پس نہ غم میں ڈالے آپ کو ان کی بات, بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں. شیطان کے وسوسے میں آنے والے لوگ اور گمراہ ہونے والے لوگوں کے بارے میں جو بات ہوگی قیامت والے دن, اللہ نے اس کو بیان فرمایا, اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ انکار کریں گے اپنے اعمال سے یا افعال سے, تو ان کے خلاف زبانیں بند ہوں گی, ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے, اور بات ثابت ہو جائے گی. اللہ تعالی نے جزائے عمل کا مسئلہ بیان فرمایا اور تنبیہ بھی فرمائی درمیان میں. اب آخر میں یہ توحید اور قرآن کریم کی حقانیت اور جزائے عمل تینوں مسائل مذکور ہیں، ضمناً رسالت بھی، گویا کہ چاروں مسائل جو اس سورت کے اندر بنیادی طور پر بیان کیے گئے ہیں ان سب کو پھر دوبارہ سورت کے آخر میں دہرایا جا رہا ہے۔ تو ان میں ایک مسئلہ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا، پھر توحید اور جزائے عمل اور رسالت کا مسئلہ ضمناً یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سچے برگزیدہ اور آخری رسول ہیں، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، اس کے بارے میں یہ بیان فرمایا۔ مشرق اور کافر لوگ قرآن کریم کو بھی اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے اور انکار کرتے تھے، اور اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ تو شعر و شاعری ہے یا کہانت ہے، اور اگر اس سے بھی لاجواب ہوتے تو پھر سحر کہتے، اور کبھی کہتے یہ افتراء کیا ہوا ہے، بل افتراؤ، بل ہوا شاعر، شاعری کرتا ہے، دوسرے شاعروں کا انجام بھی ہم نے دیکھ لیا، اس کا بھی دیکھ لیں گے، اور کبھی یہ ہے کہ افتراء کیا ہوا گھڑ کر لایا۔ تو خاص طور پر یہاں پر اللہ تعالی نے جو شعر و شاعری کی طرف نسبت کرتے تھے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کی تردید فرمائی ہے۔ وما علمناہ الشعر، اور نہیں سکھلایا ہم نے اس پیغمبر کو شعر کہنا، نہ تو ہم نے سکھلایا ہے اور نہ اس کی شان کے ساتھ لائق ہے یہ بات، یہ بھی ساتھ فرما دیا، پیغمبر کی شان کے ساتھ لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر گوئی کرے اور شعر کہے، شعر اشعار بنائے، نفی کر دی اللہ نے، ہم نے سکھلایا ہی نہیں اس کو۔ جو چیز وہ پیش کر رہا ہے، ان ہوا الا ذکر، وہ تو نصیحت ہے اور کھول کر بیان کرنے والا قرآن ہے، یہ شعر و شاعری نہیں ہے، شعر و شاعری اس پیغمبر کی ذات کے ساتھ لائق ہی نہیں، اور ہم نے اس کو سکھلائی ہی نہیں سرے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شعر و شاعری کی بنیاد تخیلات پر ہوا کرتی ہے، وہم اور تخیل، اور اس کے برخلاف وحی اور رسالت کی بنیاد حقیقی اور واقعی حقائق کے اوپر ہوتی ہے، کجا حقائق واقعیہ اور کجا وہم والی باتیں اور خیال والی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے اندر بھی فرمایا، الم ترا الانہم فی کل وادی یہیمون، دیکھا نہیں شاعر کس طرح ہر وادی میں خیالی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، مدا ہو رہی ہے، قدا ہو رہی ہے، جدھر بھی خیال آ گیا، وہم نے جدھر بھی رسائی کی، وہی شعر پڑے جا رہے ہیں، ہر وادی میں یہ خیال کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں۔ تو شعر و شاعری کی بنیاد وہم پر ہوتی ہے اور خیالات پر ہوتی ہے، تخیلات پر، اس کے برخلاف پیغمبر جو بات پیش کرتا ہے وہ حقائق ہوتے ہیں، اور شعر و شاعری والے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر اللہ کا فرمان ہے کہ یتبعہم الغاوون، اکثر گمراہ لوگ ہی ان شعراء کے پیچھے لگتے رہتے ہیں، شراب کی مدہ ہو رہی ہے کہیں، کسی حسن و جمال کی مدہ ہو رہی ہے کہیں، کسی کی تعریف ہو رہی ہے، پل باندھ جا رہے ہیں، زمین آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں تعریفوں میں، اور کہیں مذمت ہوتی ہے تو انتہائی درجے کی فوج گوئی تک چلے جاتے ہیں، کہیں کیا ہوتا ہے، اور جتنا جھوٹ ہوگا، مپیج درف شعر درف فن ہو، جو اکذب ہے اس تو احسن ہے اس، یہ بھی شاعر شعر اور شعر کے فن میں مت تم زیادہ دلچسپی لو، کیونکہ جتنا شعر جھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ مزیدار ہوگا، جتنا واقعہ کے خلاف ہوگا اور جتنا تخیل اور وہم پر مبنی ہوگا اسی شعر پر واہ واہ ہوگی، زیادہ کمال ہو گیا مطلب. تو یہ چیز جو ہے یہ نبوت کے منافی ہے، اور شعر و شاعری کے ساتھ کبھی تربیت نہیں ہوتی. قرآن کریم کو پڑھ کر اور سیکھ کر جو لوگ تیار ہوئے اور جس قسم کی جماعت بنی اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کارنامے انجام دیے، بھلا وہ شعر و شاعری والے لوگ کر سکتے ہیں؟ شعر و شاعری تو بے حد و بے شمار تھی نزول قرآن کے زمانے میں، عربی زبان میں شعرا بڑے عروج پر تھے، انتہائی ترقی پر تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مدح کی تو پیسے حاصل کر لیے، مذمت کسی کی کر لی، اس سے کوئی انقلاب دنیا میں تھوڑا ہی آیا، کایا تھوڑی پلٹی ہے، برخلاف اس کے قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں کے خیالات تبدیل ہو گئے، عقائد درست ہو گئے، برائی کی جڑ اکھڑ گئی، کفر و شرک کی تاریکی دور ہو گئی، اور ایمان اور روشنی سے لوگ باخبر ہوئے، اور زندگی کا صحیح پروگرام لوگوں کو بتلایا قرآن نے، زندگی کے طور طریقے بتلائے، فلاح کے اصول بتلائے، اجتماعیت کاملہ بتلائی، نظم حکومت بتلایا، اور ہر چیز کے اندر رہنمائی فرمائی، تجارت کے طور طریقے بتلائے، سفر و حضر کے، جنگ و صلح کے طور طریقے بتلائے، اور بد اخلاقیوں کو ہٹا کر اچھے اخلاق لوگوں میں پیدا کیے، اور قرآن کریم یہ شعر و شاعری نہیں ہے، نہ ہم نے شعر و شاعری سکھلائی ہے پیغمبر، صرف شعر و شاعری تو بہت بڑی چیز ہے. بعض فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا، اس دور سے لے کر شعر گوئی ہر زبان میں ہوتی ہے، کوئی دنیا کی زبان ایسی نہیں جس میں شعر و شاعری نہ ہو، اور اس میں یہی باتیں ہوتی ہیں، مدح قدح کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اکثر و بیشتر شعرا کے پیروکار غلط کار ہوتے ہیں، ہاں بعض مستثنا بھی ہیں، الا الذین آمنوا، بعض ایماندار شاعر وہ اچھا کلام بھی کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی لوگوں کو پہنچتا ہے. اصلاً شاعری بری بات نہیں ہے، بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ شعر و شاعری بھی ایک کلام ہے، کہ اس کا اچھا حصہ اچھا ہے اور برا حصہ برا ہے، لیکن زیادہ تر اس میں برائی کا پہلو ہوتا اور بے عملی کا پہلو ہوتا. شعراء کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ یقولون ما لا یفعلون، زبان سے بہت باتیں کہتے ہیں، عمل میں کچھ نہیں ہوتے، صفر ہوتے ہیں. ایمانداروں کو مستثنا بھی قرار دیا ہے کہ ہاں بعض ایماندار اس سے مستثنا بھی ہیں، کہ ان کے کلام میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم تاریخی طور پر دیکھتے ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ دفاع کرتے تھے اسلام کی طرف سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، حضور کے زمانے کے بڑے شاعر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور نے فرمایا کہ تم جواب دو، اللہ کی طرف سے جبرائیل امین تمہارے ساتھ معید ہوں گے. وہ مشرکین کو جواب دیتے تھے، مشرک لوگ جو شعر و شاعری میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی مذمت کرتے تھے، قرآن کی تردید کرتے تھے، اس کا جواب وہ دیتے تھے. اور بعض اوقات اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے، شعر و اشعار کی ایک